葬儀の道に魂込めた一人の男が今日も行ける。真面目に遊ばぬ奴らには体で覚えさせるぞ。背が高くしろ、背が高くしろ、背が高しろ。 Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast augusztusi kiadása, ahol hárman vagyunk, Liquid, Mackó és Drag. Mert még tartanak a szabadságolások, és mindenki elment még egyszer utoljára nyaralni. Miért itt húzzuk az igát? Most mondd meg. Én ma már például ben voltam a tanszéken, és gyakorlat anyagokat készítettem a kis srácoknak, a kis dudéknak. Én pedig egész nap nem csináltam semmit, mert vonatoztam. Jobbra-balra. És lassan megy a vonat. És a vonaton filmet akartam nézni, de nem néztem. Legálisan letöltött filmet természetesen. Könyvet olvastam. A Robokalipszist, igen. Akit ajánlok mindenkinek. Nem tudom, magyarul megjelente már, de... Robot majd a főszereplője. Jó lenne. Várom, hogy még a felénél tartok, és várom, hogy belépjen a robotmajom. Ez egyetlen hiányosság, egyébként nagyon tetszik. És hát Gamescom. Így van, hát én például a friss Gamescom-os élményeket dolgoztam fel magamban. Láttuk ugye a friss 2013-as Sega kínálatot. Ja, ott voltunk, egész időnket egyébként a Nintendo standon töltöttük, és a Wii U-t tapicskoltuk. És hát a Microsoft stand is remek volt. Nem. No. Nagyon-nagyon gyenge volt ez, de nem baj. A lényeg, aki esetleg ebből nem fogta volna fel, vagy nem vette volna ebből le, nem volt se Microsoft, se Nintendo, se Sega az idei Gamescom-on, és 5 éve, azt hiszem 5 éve először mi sem voltunk. Mikor így nézegettük a híreket, meg ugye bejött ez a Half-Life 3 pletyka, így Drag is írta, meg én is így magamba, hogy tiszta depresszióba estünk, hogy hosszú idő után ez az első Gamescom, amin így nem vagyunk ott, és hiányzik a pörgés, hiányzik a sok ingyen póló, hiányzik a sok prezi, meg az interjú. Hostess lányoknak a kemény segge. Direkt nem akartam mondani, de lecsaptatok erre a labdára is. Drag, neked mi hiányzott a Landwirtschaft Simulator 2013-on kívül? Hát pont ezt akartam mondani, tehát anélkül, múltkor is pont ezért raktam ki ezt a hírt, mert tudtuk, hogy nem leszünk ki a Gamescom-on, akkor legalább valami kis nosztalgikus érzés így átjárjon mindannyiunkat. De egyébként igazadban tényleg ez a hétfői nap eljött, elkezdődött a Gamescom, és hát jöttek az első hírek, és engem is egy ilyen tök rossz depressziós érzés fogott el. Én voltam az így mindannyiunk közül, aki az elmúlt 4 évben ott voltam mindig is, és nagyon fura volt, hogy most otthonról kellett átélni ezt az egészet, és abszolút hiányzott, hogy nem voltunk kint. Nyilván így utólag visszanézve azt mondom, hogy olyan iszonyatosan nem bánta meg nyilván egyikünk sem, mert sok mindenről valószínűleg nem maradtunk le, de azért élmény szinten meg az exkluzív tartalmakot, illetően ez azért minden évben egy nagy dolog, úgyhogy reméljük, hogy jövőre lesz alkalmunk kint lenni ismét. Hát alkalmunk mindenképpen, ez idén is volt alkalmunk, tehát nem azért nem voltunk, mert nem volt alkalmunk, és még talán továbbítottam is nektek azokat a könnyezős leveleket, amiben visszamondtam a konferenciákat, és visszamondtam a meetingjeinket, de ahogy talán láttátok a reakciókat, mindenki megértette. Nagyon sokan voltak vele így, hogy hát 3 konzolgyártóból 2 nincs kint, az azt jelenti, hogy a programod majdhogy nem feleződik, vagy legalábbis harmadolódik, és így kiadók sem nagyon tülekedtek olyan újdonságok szintjén, gondoltuk, mert azért kicsit rá lehet látni arra, tehát a Sonynál is most már elmondhatjuk, hogy ugye ott is megkaptuk azt, hogy milyen találkozókat, interjúkat, meetingeket szeretnénk. És ilyenkor kapsz egy Excel táblát, ahova beírhatod magad, és hát mindegy kiadónál látod, hogy ott vannak a bejelentett játékok, és akkor a TBA, meg van a kis színes, a titkos, a 3-4 titkos, és ott lehetett látni a Sonynál, azt nem is tudom, talán össze is számoltuk, hogy 2, igen, hogy 2 vagy 3, tehát hogy mindenképpen, tehát hogy lesz új bejelentés, biztos, és a helyzet az, hogy rajtuk kívül nem nagyon volt ilyesmi. Az ember tehát így előre már látja, hogy jó, oké, most akkor fogok újdonságot látni, vagy nem fogok újdonságot látni, és ahogy most már így utólag visszaigazolták a történések, tényleg nem volt túlságosan sok újdonság. Főleg úgy, hogy azért túl vagyunk egy olyan E3-on, ahol konkrétan semmi új bejelentés nem volt, maximum egy-két játék, és ha egy ilyen E3 után kimész egy Gamescomra, akkor nem fogsz találkozni olyan játékkal, amit akkor mutogatnak elsőnek. Azzal szemben, hogy az elmúlt pár évben jó néhány ilyen cím volt. Tehát például most gyorsan visszaemlékszem, tavaly a Dishonored-ot akkor mutogatták először. Most idén ilyen cím szerintem nem volt a Gamescom-on. És a másik oldalról azt is látni kell, hogy a Gamescom az nem csak a, nem feltétlen csak úgy mond a konzoljátékokkal is, hogy általában, amivel a Gamer 365 foglalkozik, hanem ott vannak az ilyen kifejezetten obskurus MMO készítő cégek is, akiknek egy nagyon szűk réteget képviselnek a speciális MMO-ikkal, de gyakorlatilag a 4-5 nagy halle, vagy ilyen csarnok, nem tudom, hogy mondják ezt, abból egy, az csak ilyen MMO játékokkal van telítömve, amivel hát nem azt mondom, hogy mi nem szoktunk egyáltalán foglalkozni, mert hát a PC 365 az végül is ezzel foglalkozik, szóval nem ez a fő fókusz. A helyzet az, hogy ezek olyanok, hogy általában egy free-to-play cuccok, amivel még így a PC 365 sem nagyon foglalkozik. Lehet, hogy kéne neki. Meg hát ott a sok böngészős játék, meg a mobil platformok, ugye ezek talán itt most erősödtek a Gamescomon, de egyelőre ennek még mindig nincs akkora ereje, hogy fogjuk magunkat, beüljünk az autóba, vagy felüljünk a ápülőre, és akkor utána ezért törjük magunkat, úgymond. Viszont azt gondolom nektek is nagyon hiányzott, és ez nem tudom, biztos vannak olvasók, akik ezt nem tudják, hogy gyakorlatilag ez nem feltétlen úgy néz ki a mi oldalunkról, hogy oda megyünk, és akkor ott a sok ember között oda megyünk a standhoz, és akkor az ott oda kiállított booth babe-bel, vagy az oda kiállított designerrel, vagy akárkivel beszélgetünk, hanem tényleg ezek olyan meetingek, meg olyan találkozók, meg olyan prezentációk, amire egy 4-5 újságíró beül, és ott olyan emberek, mint például a Tamim Anton Jani Dess, aki ugye az Ninja Theory-s ember, aki az új DM Devil May Cry-t is például tervezi, és hasonló kaliberű olyan emberek, akiket a kvázi a bulvár hírekben viszont látsz, és kvázi híres emberekkel szemtől szembe beszélgetsz, beül melléd a Ubisoft főnök, a Yves Gilmour, meg a többiek, és ezekkel így gyakorlatilag egy légtérbe vagy, és ez egy olyan izgalmas dolog, amit nem tudsz más, hogy tehát újságíró szem, játék újságíró szemmel, ez egy végtelenül izgalmas és utánozhatatlan dolog, mondjuk azt. Igen, abszolút, szerintem is ez a legnagyobb élmény ebben az egész Gamescomban, tehát amikor már túl vagy egy-két ilyen rendezvényen, és nézegeted a fejlesztői naplókat, meg olvasgatod a nyilatkozatokat, és ugyanazokkal az emberekkel találkozol, akikkel te személyesen egy prezentáción bennültél, és meséltek neked a játékokról, és tök durva ezzel szembesülni, hogy ezzel a itthonról iszonyatosan nagynak látszó, és egyébként tényleg hatalmas videó játékiparral így az ennek az egésznek a magjával, meg a központi figuráival találkozol. Tényleg fura az, hogy nem kell hozzá egy Kojima ahhoz, hogy megilletődj. Tehát amikor tényleg egy ilyen a Dead Space-nek a főnök, ez a Papoutsis, akit láttunk az E3-on prezentálni, láttunk Gamescomon a nagy prezentáción, és utána folyosón, mikor ott vagy benne a Dead Space prezentáción, ez 2 éve volt, csak egy kicsit nosztalgiázzunk, és akkor, hogy mondod a csajnak, aki valamilyen kis senki szervező, tehát nem nyilván nem senki, de mondjuk ezekhez az emberekhez képest csak egy helyi kis adminisztrátor csaj, aki szervezi le azt, hogy ki mikor mehet be megnézni a dolgokat, és mondod azt, hogy fú, hát van 3-4 kérdésed, és igazából ezekre nagyon kíváncsi vagy, és a csaj az föltelefonálja, vagy szól annak az embernek, aki egy nappal előtte mondjuk a nagy prezentáción, a nagy konferencián tartotta az előadást, meg az E3-on is láttad. Vagy a fejlesztői videókban láttad, vagy a nyilatkozatai alapján a nagyképű, a szerény, vagy éppen milyen nyilatkozatai alapján el tudod helyezni, hogy úristen, ő a Dead Space mögött álló fej. És az ember oda jön hozzád, és irgalmatlan jó arc, nagyon kedves, közvetlen, és tényleg gyakorlatilag ez szinte az összes embernél így van. Igen, valóban ez hiányzott a legjobban, leginkább azért, mert általában ilyenkor a Gamescomon döbbensz rá, hogy akármilyen, akár az E3-on, tehát egy ilyen rendezvényen, ahol találkozol közvetlenül ezekkel az emberekkel, hogy a többségük mennyire kedveli azt, amit csinál, és mennyire készségesek, és azért nekik az egy kemény menetek. Kemény menetek, mert ott vannak 10 nem tudom, 4 órát, vagy 12 órát, és találkoznak nem csak veled, hanem rajtad kívül még 200-300-400 újságíróval, és valószínűleg ugyanarra a kérdésre 100-szor válaszolniuk kell, és ugyanarra a kérdésre 100-szor válaszolnak, és általában még arra is sokaknak marad idejük, hogy ha éppen még ebéd ideje lenne, vagy kávé ideje lenne, hogy benn marad veled a prezentáció után a szobában, és még beszélget veled, gyakran úgy, hogy ő kezdeményezi. Tehát tavaly, amikor én a Halo remake-et csináltam, akkor pont egy kávészünetük volt, és én benn voltam egy holland, meg egy görög sráccal, és vége lett az egésznek, tehát úgymond a hivatalos programnak vége, és oda jöttek hozzánk, hogy megkérdeztük, hogy hogy tetszett, de most tényleg ne búsíteljünk, mondjuk el, hogy tetszett, és mit vártunk el tőle, és mi az, ami teljesült belőle, és mi az, ami nem teljesült, és ha mit csináltuk volna, akkor mit tettünk volna bele. Tehát úgymond még ilyenkor ezt a visszacsatolás is kihasználják az időt arra, hogy bekérjék ezt az információt, és nem csak ledarálják, és volt ellenpéldája, és ugye tavaly azt hiszem pont a forzás emberekre panaszkodtunk, akik nem voltak bunkók, de ők ilyen elég hideg profik voltak. Tehát ők lenyomták, és aztán nincs kérdés, igen, ők rövidre zárták ezt a dolgot. De nem ez a jellemző, hanem az a jellemző, hogy kedvesek, és látsz bőrszerkós, bőrcsizmás japán dizájnert. Az a baj, hogy én még arra várom, hogy visszajöjjenek valami mágikus módon a következő évben, és tavaly a binary domain-es ember, akitől én kérdeztem meg, hogy a fejlesztési rendszerüknek mi értelme van, hogy mindenki arra fog rámenni, hogy kapásból kimaxolja, és azt mondták, hogy azt nem lehet csak úgy kimaxolni, és most azt mondja, hogy de ki lehet maxolni? Na te köcsög, japán! Hát hazudtál nekem! Ezt még így kedvesen, ha már a fejlesztők kedvességéről beszéltünk, ezt még föltehettük volna neki, ezt a kérdést idén. De nem volt, hogy sőt, az kicsit a lelkemet megnyugvással töltött el, hogy a Kojima se tudott elmenni. De azt mondta, hogy jövőre megy, és majdnem írtam neki is Twitter, Kojima-san mi is megyünk. Végre. Nem érdekel, nekem már van tőle aláírásom. Az hamis. Mindenki tudja, hogy hamis, te itt írtad alá. A szemünk láttára írtad alá, hát mindenki. J-vel van írva a Kojima, nézzétek meg a blogjába. Jól van, nem elhiszük, hogy aláíratták a Kojimának a... Miért? Mit írtak alá neked valami? Egy edge covert, még csak nem is játékot. Na, az nem az igazi. Nekem van egy 20. évfordulós japán kiadású Metal Gear Solid Collection-am. Japánban vettem. Jövőre viszem ki magammal a Gamescom-ra is. Addig nem jövünk el, ameddig Kojima aláírás nem kerül rá, és ilyen rúzsos csók lenyomata. Szép ezüst dobozra. Azt tudod, hogy a Konami-s hölgyeknek most nem 2 üveg rozét kell vinnünk, hogy oda a backstage-be bevigyenek minket, hanem egy teljes ládával. Ő már nincs ott, akinek vittük, úgyhogy ez a jelenlegi nem tudja, hogy mit vittünk neki, úgyhogy lehet, hogy ő már újdonságként értékeli az 1 üveget is. Hogy maradhatunk jó kis 1 darab rozénál. De ezt majd így egymás között stratégiailag megbeszéljük, hogy mivel itatjuk, illetve fizetjük le a hölgyeket. Aztán ilyen háromszögelős módszerrel így befogjuk Kojimát, és valamelyik folyosón a backstage-be elkapjuk, és hazahozzuk nektek, és közönség találkozót rendezünk Kojimával. Ilyen zsákba bedugjuk őt, összeköt, nem. Azt hiszem, hogy akinek konkrétan sikerült beszélni vele pár éve magyar kollégák közül, az a Sasa volt, aki Guru főszerkesztője volt, akkor már talán nem, akkor már talán 576-nál volt. És ő azt hiszem, hogy konkrétan a WC-ben kapta el. És ott, de állítólag ott, nagyon, még ott is teljesen közvetlen volt. Úgyhogy mi is kempelünk a klotyók környékén, hát ha Konamihoz közeli klotyók környékén, hát ha elkapjuk pisálás közben. És odaugrunk, hogy Kojima-san, itt a kezem, csapjon bele! De elég volt a bizarr álmainkból. Beszéljünk egy kicsit konkrétan azért arról, hogy mi volt mégiscsak az idei Gamescom-on, mert majdhogy nem, sőt, azt lehet mondani, hogy az E3-ot meghaladó Majdhogy, hát újdonságok tekintetében, bejelentések tekintetében, ha például a Sony-t nézed, aki az E3-on semmit nem jelentett be, vagy alig-alig jelentett be valamit. Itt most így viszonylag dobálták be, ha nem is olyan hatalmas nagy bejelentéseket, de azért mutogattak. Ugye az, hogy sokat fókuszáltak a Vitára. Elég sokat, de ott nem annyira az újdonságokra, inkább arra, hogy milyen lehetőségek lesznek, hogy jönnek a PlayStation játékok, hogy ez jön a Crossbuy, ami már volt egyébként, mert hogy a Motorstorm RC az ilyen megvetted az egyik platformon, megkaptad a másikon. Mutatták az új Call of Duty-t, a vitásat, ami hát szó-szó. Igen, vitás, hogy az elég, azt hiszem, hogy finoman fogalmazok, hogy középszerűen nézett ki. És a fejlesztők ugye a Nihilistic, akik a nem borzalmas, de nem is túlacélos Resistance-et hozták össze Vitára, és akik állítólag annyira kis csapat, hogy egyszerre egy játékkal foglalkoznak, ami azt jelenti, hogy a Vitás Call of Duty fejlesztése valamikor tavasszal kezdődött el. Nem voltak túl jó benyomások. Akik látták, és egy nagyon-nagyon rövid, még 10 perces sem prezentációt lehet egy zárt ajtók mögött megnézni, és kérdésekre nem is válaszoltak, többen fel voltak háborodva. Angol kollégák többek között cikket is írtak róla, hogy nem válaszoltak kérdésekre, és amit láttak, az egy 2 versus 2, tehát egy nagyon kis létszámú multiplayer meccs volt, és nem nézett ki jól, és állítólag bénán lehetett gránátot dobni benne. Tehát nem voltak túl jók a tapasztalatok. De voltak más címek PlayStation 3-ra. Igen, a fő újdonságot azt ezek jelentették, 3 új PSN címet is bejelentett a Sony, elsősorban a japán részlektől, amit pont múltkor, hát nem is szittunk, de azért nagyon hiányoltuk, hogy miért nem adnak ki több játékot. Most ott volt a Rain, amiből inkább csak egy ilyen koncepció jellegű videót láttunk, illetve volt a Puppeteer, ami egy ilyen bábjátékszerű akcióplatformer volt, illetve ami szerintem a legtöbbeket érdekelt a három közül, az a Until Dawn című horror játék, ami épp ebből adódóan főleg a műfaja miatt generált nagy érdeklődést, hiszen azért nem vagyunk eleresztve horror játékokból, ez viszont tényleg egy viszonylag ígéretes címnek nézett ki, még ha konkrét gameplayt nagyon sokat nem is láttunk belőle. Annyi információ jött ki még róla egyébként, hogy horror, de azért kicsit a műfaj paródiája is egyben. Tehát nem feltétlenül veszi komolyan magát, és ha megnézed a trélert, ez tényleg ezek a klasszikus horror klisék, a házikó az erdőben, a párocska, aki dugni megy oda, és szörnyű dolgok történnek. Mármint palántát a földbe? Nem, baszni mackó. Basznak a trélerben? Erről lemaradtam teljes mértékben. És még egyszer károkodjuk, igen, basznak a trélerben. Szexuális interkurzus történik, ha konkrétan a behatolás nem is látod, de legalábbis az előzményeit, illetve már majdnem az interkurzusba hajló szakaszát, igen. Nem pornó, de ahogy általában ezekben a horrorfilmekben is inkább a softcore vonalat követik, nagyon ritka az, hogy hardcore szex legyen egy horrorfilmben, bár bizonyára van, annyira nem vagyok tájékozott a műfajban. De sokan azt mondták rá, hogy LMV-k, nem, van benne zseblámpa meg erdő. Leginkább ez a kettő dolog kapcsolja össze az LMV-kkel, a többi az nagyon is más, de az egy tényleg nagyon ígéretes volt. A két japán cucc is ígéretes volt szerintem. Lehetett róla olvasni, hogy a japán részleget komolyan felrázta a Sony. Új főnök van, aki a korábbi Sony Santa Monica főnök. Átvezényelték oda, amerikai ember irányítja a Sony japán stúdióit, és ha a Puppeteer-nak a bemutatóját lát, a Puppeteer dizájnere sem japán. Az a japán játék, amit a legtöbben vártak, ugye, és ez a Last Guardian, ismét csak annyi jött róla, hogy dolgozunk rajta, köszönjük szépen. És talán még annyi információ, hogy újra kellett egyszer majd, hogy nem kezdeni, vagy nagyon sok mindent újra kellett csinálni benne. Ezt egy mondattal elintézték, hogy ezért a nagy csúszás, mert olyan technológiai problémákba ütköztek, hogy a játék egy részét újra kellett gyártani. Magyarul PlayStation 4 játék lesz. Nem, mert az még az utolsó információ, hogy PlayStation 3 játék. Kiemelték, hogy ez egy PlayStation 3 játék. Ugye mit vártak még az emberek japán szinten? amit felesleges volt várni, hogy, hogy a Square Enix valamit Final Fantasy fronton mond. Gran Turismo-t is vártak. Gran Turismo 6-ról minimál információk voltak. Lesz gyakorlatilag. Ennyi. Azt nyilván azért várhatták az emberek, mert Európában a legsikeresebb a franchise, de a Gran Turismo az tipikusan ez a franchise, amit mindig is a Tokyo Game Show mutogattak leginkább, úgyhogy ha valami lesz, már pedig valószínű lesz, mert én szerintem egy vitás epizód biztosan lesz, és előbb is lesz szerintem, mint egy Gran Turismo 6. Annak elég nagy esélye van, hogy ott lesz a Tokyo Game Show. Igen, és a kicsit a Final Fantasy-re visszatérve, szeptember 1-én lesz egy Square Enix rendezvény, ahol a Final Fantasy 13 jövőjéről lesz szó. Sokan elkezdtek kombinálni, hogy Final Fantasy versus 13, de valószínűleg nem. Szerintem Final Fantasy 13-3, ha tippelnem kell. Igen, mondták, hogy Lightning Saga néven fut a dolog, vagy talán még a rendezvényben is, a leírásában is benne van. Úgyhogy igen-igen valószínűleg a 13-3-at fogják bemutatni. Microsoft nem volt, Nintendo nem volt, tehát itt a szokásos, amikor végigmegyünk, hogy kinél mi volt, az kimarad. Az Electronic Arts-nál minimális újdonság volt, hát az új, az ördög hátsó fele, vagy mi az a címe? Az Army of Two-ra gondolsz, Devil's Cartel. Igen, ezt mutatták most meg először, de ez se egy új cím volt igazán, mert ugye pár hete már bejelentették, annyi volt itt a nagy újdonság, hogy most láthattuk először a játékot, ami egyébként igencsak különbözik. Én annyira nem vagyok ismerője ennek a sorozatnak, de azért vizuális megjelenés szempontjából ez egy igencsak eltérő játéknak tűnik nekem. Bizonyos szempontból igen, mert motort váltottak, ugye minden játék Frostbite 2, így játék Frostbite 2, ez is Frostbite 2, ugye Frostbite 2 az rombolás van benne, ha nem látod a trélert, nézd meg, minden összedől és felrobban, ami összedőlhet és felrobbanhat egy ilyen játékban. Megnéztem egy fejlesztői interjút, ahol gyakorlatilag a formulának a további csiszolása, ők persze mindent újdonságként tálalnak. Én úgy gondolom, hogy ezek nem voltak soha rossz játékok, soha nem voltak igazán remek játékok. A trailer alapján ez sem lesz remek játék, de szerintem ez hozzák ezt a megbízhatóan jó színvonalat, és hogyha kóban akarod játszani, akkor kóban mindig is nagyon élvezetesek voltak. Igazából az pont amikor erről az engine dologról beszélgettetek, akkor jutott eszembe, hogy az Army of Two első része, amikor kijött, akkor technológiailag az egy talán Unreal Engine-es játék volt, de meg a második rész is, az akkoriban viszonylag kiemelkedő látványvilágnak számított, de akkor azelőtt már volt egy 3-4 ilyen hasonszűrű grafikájú militári játék, mit tudom én, mik voltak ilyen Conflict, Denied Ops, meg The Club, meg nem tudom én, nekem látványban ezek az ilyen urbánus, lepusztult környékkel lövöldöznek a nagyizmos figurák, tehát volt pár ilyen játék, akkor az a hangulat, az akkor kezdett így egy kicsit kifutni. Akkor a második részt azt egy kicsit kiszínezték, és akkor az volt a trend, hogy mindig ezek az akciójátékok egy kicsit színesebbek lettek, egy kicsit másabbak lettek, ott volt a Kane and Lynch, ami szintén ugye hasonló volt, hogy az első rész után az is egy picit egy ilyen darkosabb, de más színezetű, más hangulatú játék volt. Valamilyen szinten próbált szerintem az Army of Two is egy picit másabb színezetet kapni, de valahogy nekem már akkor is ilyen unalmas volt, és most ez a harmadik megint az lesz, hogy jön a Frostbite Engine, ami lehet, hogy akkorra lesz, persze mondjuk egyszer mondom, hogy számomra unalmas, ugye Battlefield, Medal of Honor, mikorra kijön az új Army of Two. Lehet. Mondjuk a Kane and Lynch második része és a Army of Two második része közti legnagyobb hasonlóság az, hogy ugyanaz a helyszín Shanghai-ban játszik mind a kettő. A Kane and Lynch 2 az egy ilyen elég sajátos vizuális világú, színesnek nem nagyon nevezném. De mindegy. Persze, de igazából így a hangulati dologra mondtam, hogy azért a generáció elején ezek az akciójátékok, ezek a katonás akciójátékok elég hangulattalanok voltak szerintem. És ugye az volt az időszak, amikor megpróbálták ezt is hozzátenni így a formához. Erre akartam kiukadni. Lehet, bár én azt mondom, hogy azért a technológiai lehetőségeik is bővültek, nem csak azért, mert kiismerték a hardvert, hanem megnézed azt, hogy hogy az Unreal 3, a kezdeti Unreal 3-as játékok, a 2012-es Unreal 3-as játékok, vagy a 2011-es Unreal 3-as játékok hogy néznek ki. Hát majd, hogy nem égés föld. Tedd a Mass Effect 1-et a Mass Effect 3 mellé, tedd a Gears of War 1-et a Gears of War 3 mellé, és lehetne számtalan ilyen játékot mondani. Számomra inkább az volt az érdekes, hogy tényleg az EA-nél minden Frostbite 2, és hogy az Epicnél mennyire nem örülhetnek, mert korábban minden Unreal volt náluk, az összes ilyen akciójátékuk, a Medal of Honor-nek a single player-e Unreal volt. Most a második résznek a single player-e már Frostbite 2. Unreal volt az első két Army of Two, ez most már Frostbite 2. Az ilyen, ez a Frostbite 2, de erről is beszéltünk már korábban, valószínűleg a generációváltáson is túl fog mutatni, amikor föltolják az ultra minőségi fokozatra a kapcsolókat, és azok lesznek a következő generációs első játékaik, a Ultra Setting Frostbite 2 játékok, amit PC-n már meg lehet tekinteni, hogy néz ki egy ultra beállítások mellett egy Frostbite 2 játék. És erre jön az Epicnél az Unreal 4 Engine, amiben hömpölyög a láva, meg röpkednek a hamu darabkák, meg törik a szikla, különböző rigiditási, és nem tudom milyen, úristen, ne mondj ilyen csúnya szavakat. A rigiditás az egy nem létező szó. Azt szerintem egy kígyófajta. Társ, rigidi, társ. A Tüskevárból. Kacsa? Csesz meg, az nem a Tüskevár, bazd meg. Az a vuk. Kevered itt a kult klasszikusokat. A Tüskevárban az alkoholista Matula bácsi van. Tudod, hogy van egy folytatása, a Téli berek. Én amikor gyerekkoromban, amikor ezt egymás után olvastam, egy trilógia befejezője bizonyát mindig hiányoltam, és elgondolkodtam rajta, hogy nekem kéne megírnom. Most az van a cím, hogy Büdös a berekben. Nem tudom miért. Van rá sztorim is egyébként. Volt egy alapkoncepcióm arra, hogy ugye ez jellemzően az 50-es években játszódott mind a kettő. Aki emlékszik rá, hogy ki volt a főszereplő kisrác, aki ott vált emberré Matula bácsi mellett, nem úgy vált emberré, ahogy mutatta, nem volt közös maszturbáció, bármennyire is szerettél volna ilyesmiről olvasni, és a Téli berek az már egy dárkosabb, elment egy dárkos irányba, és az én harmadik részem az a 60-as években játszódott volna, amikor az orosz megszállók olajat találnak ott a berek alatt, és az öreg Matula bácsi, az öreg alkoholista Matula bácsi, és Tutajos, azt hiszem így hívták a főhőst, hát így Rambó módjára bevették volna magukat a nádasba, és öldökölték volna az oroszokat. Szerintem ez egy modern generáció számára újraértelmezett Tüskevár lett volna, ami szintén a férfivá válásról szólt volna, és a végén Matula bácsi egy mini atombombát dugott volna a seggébe, és elpusztította volna az orosz generálist. Kicsit olyan lett volna, mint a Metal Gear Solid 3, őszintén szólva. Én nem játszottam végig a Metal Gear Solid 3-ot, abban is Snake egy atombombát dug a seggébe. Így van, most elszpoilereztem. Na, azt tudjátok, vágjátok, hogy a Metal Gear Solid 3 zenéjét miért nem lehet, vagy Metal Gear Solid fő témát miért nem lehet mostanában hallani? Nem is használják egy ideje a Metal Gear játékokban, mert lopták. És ez számomra most derült ki. Pedig én általában úgy tájékozott vagyok Metal Gear-es dolgokban, és a múltkor valami NeoGAF-es topikban linkelt valaki egy videót, ahol egy orosz rádióban a megdöbbent Kojimának és még valaki más japánnak lejátszanak egy CD-t, akik így döbbenten nézik és forgatják, és ez a 70-es években valami balett vagy komoly zenei darab, és meghallgatod, és tényleg összetört bennem egy világ, összezuhantam. Ja, de ez nem friss dolog, ez ilyen 1-2 éves dolog, nem? Biztos, mondom, hozzám most jutott el, és le voltam sújtva. És ugye általában nem is használják már a klasszikus Metal Gear témát éppen ezért. És ezért is le voltam sújtva. Én a minden idők egyik legfantasztikusabb videójáték témájának tartom. Aztán lopták, kit érdekel. Ahogy az énektanárunk mondta, egyébként minden hang foglalt. Ezt valamelyik nagy zeneszerző mondta eredetileg, de ez tényleg így van egyébként. De megnézed a popzenét, hát hány áthallás van. Te jó, így meg ilyen régi slágert meghallgatsz, és így bászki, ez ugyanazt átviszik, átírják. Szemrebben és nélkül. Ezt elfogadom, csak itt tényleg itt több száz hang volt egymás után foglalt ugyanabban a sorrendben, de az már elég feltűnő. Gamescom. Volt-e még valami? Capcomnál volt még valami. Igen, számomra egyébként Gamescomnak talán a csúcspontja volt, mivel végre új IP a jelenlegi generációra, ez a Remember Me volt, amit egyébként már az E3-on is vártunk, mivel nagyjából akkor védették le ezt a címet, de végül csak most kaptuk meg, és igazából kiderült, hogy mi ezt a játékot már tavaly is láthattuk, akkor még Adrift címen ment, és egy ilyen koncept videót mutogattak róla, és a keret igazából már ott is kész volt, tehát ez a 2084-es Neo Párizs, ez ugyanúgy megvolt, de most láthattuk a játékot először, és igen, mély bemutatóval szolgáltak, mert nem csak trailert kaptunk, hanem hosszas gameplay prezentációt is, úgy magában a core gameplaybe is beletekinthettünk. Soppant ígéretesen néz ki, és én magam részéről minden ilyen cyberpunk dolgot támogatok, úgyhogy hajrá. Az is kiderült, hogy korábban ez ugye Sony játék volt, Sony PlayStation 3 exkluzív, csak? Igen, a Sony-nál kivincseltek ezzel a játékkal, hogy ők adják ki, de ott voltak olyan kívánalmak, amiknek ők nem akartak eleget tenni, úgyhogy hát maradt multiplatform cím, és a Capcom lett az otthona a játéknak. Kívánalom például, hogy legyen a játék jó. És így nem lesz jó, nem lesz jó, akkor sem lesz jó. Nem hinném, nem ezt, nagyon nem fogok belemenni, majd egyszerűen a Vegát leitatjuk. Ő, aki azért a játékfejlesztésben mégiscsak nyakig benne lévő ember, és nem ő, hanem mások szoktak panaszkodni arra, hogy akárcsak egy letölthető játéknál is a platformholdereknek, Sony-nak, Microsoftnak, különösen a Microsoftnak milyen őrületes kívánság listája van. És miknek meg nem kell felelni, hogy te megjelenhess. És lehet, hogy ő szokta mondani, lehet, hogy nem ő, hanem hogy általában ez a következtetés, hogy ezért hajtják szinte az embereket az indie piacra, meg a Steamre, meg a Apple platformokra, mert nem akarnak egy 200 kívánalmas listával megharcolni minden egyes alkalommal, amikor játékot készítenek. Ugyanakkor, amikor ezekről a listákról szó esik, akkor azért így eszébe jut az embernek, hogy minőségi rosta, meg valahogy úgy mégse sikerül olyan jól, mert mennyi trágya arcade cím van, tehát vagy akár letölthető cím, akár PSN-en, akár Xboxon. Jó, nagyon-nagyon gagyik nincsenek, tehát lehet, hogy ezzel az ilyen 10-20 Metacritic átlagú játékokat kiszűrik, de mondjuk az ilyen 40-50-60, hát 60 az már korrekt, de mondjuk azért szoktak lenni ott gyengébb próbálkozások, és akkor ott hol marad ez a minőségi ellenőrzés? Ez olyan, mint régen az a Nintendo-féle aranypöcsét, Seal of Quality. Bejön egy fóka, aki minőségi módon tapsol. Elég aktuális példa, ha már letölthető címek, a Deadlight, ami a legjobban várt Xbox Live Arcade játék volt most a nyáron, és már előre ki lett kiáltva év legjobb XBL a játékának, aztán ahhoz képest nagy csalódás volt a legtöbb helyen, és tipikusan technológiai, és nem is inkább technológiai, inkább megvalósításbeli problémái voltak, amiket aztán azért ki lehetett volna valamelyes küszöbölni. Jó, hát mondjuk ezek a listák általában nem arról szólnak, hogy a játék legyen jó, hanem arról szólnak, hogy ha a user éppen a piros gombot nyomja fél kezével az egyik heréjén, a másik kezével a saját fenekét ütögeti, és a micimackó főtémáját énekli, és éppen közben kezd el menteni egy játékállást automatikusan az Xbox, akkor minden rendben legyen. Ami persze bizonyos szempontból érthető, de annyira rigorózus és annyira hosszadalmas ez az eljárás gyakran, hogy a fejlesztők ebbe őszülnek bele. Nem a stresszbe a fejlesztés alatt, hanem ezeknek a listáknak való megfelelésbe. Abban a játék nem minőségi, igen, vannak. És a Deadlight, amit nem néztem meg azóta sem, engem mondjuk ezek a címek annyira nem érdekelnek alapból. De valóban, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a hype, illetve az elvárásokhoz képest valószínűleg ez az év eddigi csalódása, mert a trailerek alapján mindenki azt mondja, hogy hú, micsoda vizualitás, micsoda hangulat. De azt hiszem, hogy az nagyjából rendben is van az a része, csak... Igen, pont ez az, hogy iszonyat kettősség jellemzi a játékot, mert ami a trailerből nem jött át, az, hogy a gameplay milyen, amikor te magad irányítod, illetve hosszú távon milyen ez az egész, ez pont, hogy nem látszott. ami meg látszott a trailerből, hogy ennek milyen iszonyatosan jó vizuális dizájnja van, meg hogy mennyire látványos ez, ez nyilván megmaradt, csak pont nem ez volt, ami a probléma a játékkal. Ugyanakkor, ha már így a Deadlight-ot emlegetjük és a letölthető címeket, és az utóbbi időszakból ugye foglalkoztam egy kicsit bővebben az oldalon a Tony Hawk játékkal, és itt volt egy ilyen elég nagy ellentmondásosság, ugye voltak, akik dicsítették a programot így a tesztek között, nemzetközi tesztek között, és nagyon sokan, és nálunk is nagyon-nagyon sokan megjegyezték, hogy az a tartalom, ami ebbe a játékba van, nagyon kevés. Hát, ugye a tesztet azt a megjelenés után pár nappal hoztuk, előtte már játszottunk vele, de nyilván nem volt annyi idő, mint egy Tony Hawk játékot, ugye biztos emlékeztek rá, végigjátszottad egyszer, és utána végigjátszottad még annyiszor, ahány karakter volt benne, és még a megnyitható karakterekkel, és a többi, és a többi. Ez az első végigjátszásra egy 6-7 órás elfoglaltságot ad az embernek. Már csak azért is, mert kijött az ember abból a izomreflexek, meg az izommemóriából, elfelejtettük a Tony Hawk 1-2-3 idején megalapozott dolgokat. És én a magam részéről úgy gondolom, hogy nem tudom, milyen arcade játékkal, nyilván most nem a kompetitív dolgokra gondolok, milyen arcade játékkal játszottam, ami így 7-8 óráig úgy szórakoztatott, mint most ez a Tony Hawk játék. Tehát ez a tartalmi megkövezése a játéknak, ez valahol én úgy érzem, és ezt utólag így még a teszt margójára így fontosnak tartom elmondani, hogy ez egy igenis igaz, hogy újra melegített dolog, igaz, hogy lehetett volna benne még plusz 1-2 pálya, de időben bőven meghálálja, tehát megadja azt a játékidőt, a sorozat, amit azért az 1200 pontért elvársz, és onnantól az első végigjátszás után kezdhetsz el úgy igazán a nagy pontokra hajtani a kimaxolt karaktereddel. És komolyan mondom, hogy mindent összevetve sem adnék rá több pontot, de rég szórakoztam olyan jól játékkal, még annak ellenére is, hogy elfogult vagyok, annak ellenére is, hogy ez egy újramelegítés, tehát ez egy remake, egy kicsit többet érdemelt volna a közösségtől. És furcsa dolog, hogy ugye, hát jó páran az olvasók közül, nekem például a barátlistán fönt vannak, ugye, ha nem is szoktam live-on olyan sokat játszani, de például általában az ilyen leaderboardokat összehasonlítom, és mondjuk egy-egy játéknál meglepően sok, tehát egy-egy játék meglepően sok embernek ott van a neve a játék leaderboardján, és gyakorlatilag a Warhawk nevén kívül senki nem volt a leaderboardon. Tehát valahogy ez a Tony Hawk nem jött át, vagy tehát ez egy furcsa dolog egyébként, én tényleg azt vártam, hogy a közösségből ugye sokan akár így elképzeltem bizonyos embereket, hogy fú, na ők biztos Tony Hawkoztak, és nincs kivel versengenem. Úgyhogy leárazásnál megvenni a játékot, és Venice Beach-en millió pontért küzdeni mindenkinek. Ezt akartam mondani, én nem valószínűleg az emberek sokalták azt a pénzt, amit a felmelegített húslevesért kértek. Ennyi. Ha van ilyen. Aki Tony Hawk-kal játszott, nem az van, hogy volt régen egy darab kult játék, és akkor hú, az de jó volt, és most újra, hanem az a sorozat egyezményesen is van 3 kurva jó része, és utána meg sok jó része. És a nagyon sok részéből az utolsó 2, ami már nem is igazán Tony Hawk, az egyezményesen szar rész, a többi meg legalábbis úgy el van könyvelve, hogy el lehet vele lenni teljesen jól. Szerintem egész egyszerűen az emberek olyan adagot kaptak ebből a Tony Hawkból, még ebben a generációban is bőven, hogy azt mondták, hogy oké, rendben, volt ez, tök jó volt, itt van, mennyibe került ez a játék? 1200 pontba, azért nem kis pénz. A jelenlegi XBL, a PSN kínálat elég jó. Mi több, ha az ideit konkrétan megnézem, és így majd egyszer lehet, hogy csinálunk ilyet, hogy a XBL, a PSN megjelenések Metacritic Point számaiból átlagolunk egyet, és átlagolunk egyet a lemezes megjelenésekből, és lehet, hogy ki fog jönni, hogy jobb lesz, mert hogy nagyon jó játékok jöttek ki az elmúlt időben, amit még harcolok vele, de fogunk róla írni. Én Spelunkinak nevezem, de lehet, hogy Spelunky, nem tudom, hogy kell kiejteni, ami egy egészen fantasztikusan jó játék. A Dust, amiről a Warhawk írt tesztet a megjelenés előtt még, ami egy egészen fantasztikusan jó játék. És ez az elmúlt pár hétből hoztam 2 példát. És voltak és lesznek is megjelenések. Jön az új Csé, amit majd most nem beszélünk róla, mert beszélt róla fél órát a podcast előtt, de mivel tesztet fogsz róla írni, nem akarom, hogy itt lőd el, ami a tesztben benne van, illetve addigra már olvassák is az emberek, mire ezt hallják. Minőségi kínálat van letölthető fronton. És szerintem ezért, egész egyszerűen ebben a minőségi kínálatban az 1200 pontért kínált Tony Hawk még a rajongóknál sem ütötte meg azt a szintet, hogy azt mondják, hogy ezt újra játszanám, és ráadásul úgy, hogy ezt nem egy 9 pontokra tesztelték az újságírók, még te sem, sőt. Ha 9 pontra tesztelted volna, mert olyan jó lett volna, többen lennének a leaderboardodon, mert akkor azt mondják, hogy jaj, de hát ez remek, ez kihagyhatatlan, de így. Majd egy akció során 800-ért vagy 600-ért jó lesz nekem ez fél év múlva. Nem? Lehet, hogy ez az oka az egésznek? De valószínű ez az oka, de tehát mégis ugye van az a pillanat, hogy tényleg nem ér ez a játék annyi pontnál többet, és látod a hiányosságait, és tényleg ez egy felmelegített húsleves, de rég szórakoztam, tehát ez egy kicsit ilyen személyesebb dolog, hogy rég szórakoztam ilyen jól, mint mondjuk abba a 7-8 órában, amit csak az utolsó két hétbe tettem bele. Tehát ez valahogy így van, kész. Ez a nosztalgia szépsége, vagy nem tudom. Igen, ezt hívják nosztalgiának, és a dologhoz hozzátartozik, hogy a podcast előtt a mackó kb. Harmadszor hozta elő, hogy azért kellett volna kimenni a Gamescomra, mert kim volt a Tony Hawk, és találkozhatunk volna vele személyesen, hogy ezt tegyétek hozzá. Te nagyon szereted azt a játékot, és valószínűleg szerelmes vagy Tony Hawkba. Van róla posztered? Nem, nincs róla poszterem egyébként, de jó lett volna vele találkozni, tehát ő volt az idei Gamescom celebritása. Ha már a Gabe Newell a Half-Life 3-mal nem volt kint, akkor legalább a Tony Hawkot láthattuk volna, de nem baj, ma jövőre lesz Kojima. Nem találkoztál volna vele valószínűleg, láttad volna gördeszkázni, én azt lehet, hogy a Twitteremen írtam talán, hogy én, vagy lehet, hogy fórumban, mindegy, nem emlékszem. Én még Lipcsében úgymond találkoztam vele idézőjelben. Jött velem szembe a folyóson, 6-2 méteres néger körülötte, és így majdnem keresztül tapostak rajtam, és fáradtnak tűnt és öregnek. Ez volt a 10 másodperc tapasztalata is, de nagyon oda tette magát a félcsőben, amit ott tartotta. Te nem voltál soha Lipcsében. Ott Lipcsében volt egy ilyen központi, volt egy nagy csarnok, és volt egy ilyen mozgólépcsős központi rész. És ott felállítottak egy félcsövet a két mozgólépcső között, és ott volt műsor. A műsort nem láttuk, mert éppen el voltunk foglalva. Mint ahogy a Ubisoft konferencia alatt, amit elkezdtem nem nézni, mert nem volt élő stream, hanem volt élő blog több helyen, pont az jutott volna eszembe, hogy hát ezt a pressznapra tették, ki az a hülye, aki ilyenkor konferenciára megy, és a fél óra után rájöttem, aha jó, oké, free-to-play PC-s játékok voltak rajta, igen, erre senki nem ment volna el már, bocsánat. Úgyhogy a Ubisoftra nem is térünk ki külön Gamescom alkalmában. Viszont van még egy dolog, amiről így a végén, hogy ne csak a Gamescomról legyen szó, mert nagy komment számmal futott a hír, meg amúgy is kvázi érdekes téma, egy párnapos ügy, amikor is XYZ. Emlékszel a nevére, Dreg, hogy ki mondta az Assassin's Creed-es ember, hogy hívják? Hutchinson? Alex Hutchinson, ő a kreatív direktora harmadik résznek. Ő mondott egy olyat, hogy a játékújságírók elfogultak, mert a japán játékok története gyakran érthetetlen, értékelhetetlen, ellenben azokat soha nem bántják, ellenben a nyugati játékok, például a Gears of War történetét hajlamosak leszarozni. És az én első reakcióm az volt, hogy mi? Tehát nem. A japán játékok történetét én dicsérni nagyon régen láttam. Nyugati játékok történetét leszarozni láttam, de nem, soha nem gondoltam, hogy ez különösebben ok nélkül, vagy elfogultságból, vagy pláne pár fórumon ilyen címekkel hozták, hogy rasszisták a saját rasszukkal szemben a nyugati újságírók, mert. Ja, ez egy ügyes fordítás lehet, mert ő ezt a szót használta az eredeti nyilatkozatban, de hát ez nyilván egy elég vicces fordítás, vagy inkább szomorú, de egyébként kicsit jobban utána ásva ennek a dolognak. ez tipikusan egy olyan dolog, amit jó, nyilván mi is valamelyest hibásak vagyunk ebben, mert ezek a nyilatkozatok általában valami hosszabb interjúnak vagy hasonlónak valami kiragadott, összeollózott részletei, amik sokszor csak félig vagy még annyira se felelnek meg a valóságnak. Jobban utána nézve, ez az egész valami olyasmi volt, hogy valahol volt egy ilyen nyilatkozat, hogy a Gears of War minden idők legjobb játék története, vagy valami hasonló, és az Alex Hutchinson az erre reagált igazából nyilván kicsit felítve, melyiként ez a jelenség, amit ő felvázolt, bármi is a nyilatkozat alapja, ez tényleg kicsit fura, tehát én se tapasztalom ezt, hogy bármiféle kivételezés lenne. Ugyanakkor a fórumok közösségei mindenhol így nálunk is rákaptak erre a témára, tehát ment sok-sok vélemény jobbra-balra. És itt most podcast előtt pont arról beszélgettünk, hogy talán a PS2 korszak volt az, ahol minden, ami Japánból érkezett, és egy kicsit érdekes, vagy kicsit kiemelkedő volt, legyen akármilyen szar történetű játék is, talán akkor volt utoljára ez trend, hogy a jó játék mellé adott gagyi történetet is hajlamosak voltunk felértékelni, meg egy kicsit többet belelátni abba, mint ami az volt. De ez tényleg azóta a PS2 korszakban volt ez nagyon jellemző, akár a hazai médiát vesszük figyelembe, ugye talán a PS2 és a PS1 korszak volt az, ahol sok japán játék ugye nyugaton is megjelent, mert azért Super Nintendo 16 bit időben ez azért nem volt annyira elterjedt, pláne nem itthon. És ugye akkor jöttek ezek nyugatfele, ezek a nagy japán RPG-k, amelyek valljuk be tényleg rengeteg banális történettel rendelkeztek, de azért például Final Fantasy sorozat mostanában a történeteket inkább több olyan cikket és írást látsz arról, hogy inkább tehát nincsenek értük elájulva az emberek. Még mondjuk 10 évvel ezelőtt, ha a PS2-re kijött egy újdonság erővel ható japán RPG, amiben tök bizarr dolgok történtek, akkor és tök ostobaság volt az egész történet, amit két mondatban le lehetett volna írni, hogy jön a világ vége, a kisfiú meg megmenti a világot körülbelül, akkor hajlamosak voltunk ezért is nagyon-nagyon rajongani. Mert más volt, meg mert japán volt, meg mert különböző. De ez a varázs szerintem már elmúlt, és ez ugye a médiában se nagyon tükröződik így vissza. Ahogy mondod, tehát szerintem akkor az valóban új volt. Tehát akkor élte az anime azt a hőskorszakát, amikor bekerült a nyugati kultúrában, legalábbis a nyugati mainstream kultúrában eddig ismeretlen, friss dolgok, és az emberek most is szerintem hajlamosak örülni a friss dolgoknak, még ha bizarr is. Hajlamosak vagyunk mindnyájan egy frissebb, eredeti, ismeretlen dolgot magasabb szinten értékelni, csak azért, mert eredeti, mert nem azokból a panelekből építkezik, amit 10 éve láttunk. Úgyhogy nem gondolom, hogy a videójátékok általában a történetük miatt sok dicséretet érdemelnének. Nagyon kevés videójáték van, ami a története miatt dicséretet érdemelne. Gyerekcipőben jár ez a dolog. És ugyanakkor sok olyan videójáték van, akik próbálnak átlépni, lehet, hogy már beszélgettünk podcastekben ezekről bizonyos címekkel kapcsolatban, amelyek próbálják a narrációt egy újabb szintre emelni, vagy régebbi szinten, de olyan mértékben kidolgozni, ami mondjuk egy mozifilmet megközelít, és azok a játékok általában a játékmenetükben megsínylik ezt a dolgot. Ott volt az Elénoára, ahol a játékmenetet egy idő után nem volt olyan izgalmas. Igaz, hogy ugye olyan háború utáni traumákat próbált feldolgozni, amit a játékok kevésszer. Ott volt a Mafia 2, ami igaz, hogy mafiózó klisékből építkezett, de olyan dolgokat emelt középpontba, meg olyan a hangulatépítésnek olyan dolgokat rendelt alá, amit azelőtt ugye nem nagyon lehetett látni, hogy akció nélküli misszió, GTA-kba ugyanez. Tehát azért vannak érdekességek, valahogy az arányt azt nem mindig sikerül eltalálniuk. Tehát például voltak, akik a Mafia 2-t pont ezért nem szerették, mert olyan küldetések voltak benne, ahol a hugodat kellett kísérni, vagy nem tudom, meg a barátaidat kellett elvinni a kocsmába, meg utána egy balul elsült lövöldözés, és utána eltemetni a hegytetőn a hullát. Igen, én azt mondom, hogy két dolog. Amelyik játék történetet akar mesélni, és komolyan gondolja ezt a részét, az nagyon jól teszi, hogyha ilyesmit bevállal. A friss példa az a Sleeping Dogs. A tesztben fél mondatban említem, és nem fogok spoilerezni, aki most már azért, amikor ezt halljátok, valószínűleg sokan játszottatok vele, a nagyon intenzív házasságos, házasságkötéses misszió nem működne úgy érzelmileg és intenzitásában akkor, hogyha előtte nem lenne a szinte akciómentes küldetés a leendő feleséggel. Nem akarok tényleg spoilerezni, aki játszott vele, tudja. És ez azt mondom, hogy hangulatépítésben rendben van. Szerencsére, és ez a második pont, a videójáték az egy olyan médium, ahol nem kell sztori. Itt a spelunky. A kis ember talál egy barlangot, ahol valahol van egy kincs. A kis embernek el kell jutnia a kincsig, de nagy nehézségek történnek, mert akárhányszor meghal, mindig a barlang legelején találja magát a cuccai nélkül. Bam! A játék kurva jó. Ez gyönyörű, igaz? Tehát semmiféle, mi a Pac-Man története? Egy elhagyatott sárga, szkafanderes űrhajós a saját társai meggyilkolása után a nagy űrkomplexumban keresi a maradék kaja morzsákat, miközben a társak szellemei üldözik őt. Jó, igen, ha LSD-t vettél belőtte, akkor ez a története. Egyébként nem, nincs története, és nem is kell. Tehát a videójáték az egy ilyen szempontból szerencsés szórakozási forma, mert tud úgy működni, hogy nem kell sztori, meg tud úgy működni, hogy van sztoria, és azt mondom, hogy ebben a formában, ezen a területen kell fejlődnie, hogy tudja az interaktivitást a sztori meséléssel összefonni. De erről már beszéltünk, itt volt a Vega is, és emlékszem, hogy beszéltünk róla, hogy a kettő kicsit egymásnak ellensége. Hogy az túlzott interaktivitás gyilkolja a sztorit, és a túlzott sztori mesélés az gyilkolja az interakciót, és nagyon kevés jó megoldás van. Podcast vége fele nem beszélünk arról, hogy a nyáron ki mivel játszott, vagy ki milyen geek dolgot szippantott magába az utóbbi időben? Nyugodtan beszélhetünk róla. Én az elmúlt időszakban tudtam le az egyhetes nyaralásomat. Se internet, se videójáték. Elvittem magammal a Vitámat, de be se kapcsoltam. Elolvastam Ellenberger 3 könyvet, és homokvárakat építettem a fiammal, és kurva jó volt. Úgyhogy nekem ez volt a játék. Gyönyörű homokvárakat építettem. Ez volt a geek élménye, vagy ez geek élménynek nevezhető. Legalább annyira szórakoztató volt, mint bármilyen videójáték, amivel idén játszottam. Ennyi. A könyvről meg már meséltél úgyis, drag. Szerintem jobban járunk, ha majd a következő podcast elején így szépen mindenki összefoglalja jó kis nyári játékélményeket, aztán nekilódulunk ennek még egyszer. Hát én pedig a Twin Peaksről akartam mesélni nektek, mert hetek óta ennek a bűveletébe élek, de ezt majd akkor legközelebb. De ha akarsz mesélni, fejezd be, mert nem fejezted be, a második szezon közepén vagy kvázi. És hogy fejezd be, és majd utána beszéljünk róla, ha láttad az utolsó epizódot. Adok rá egy 50%-ot, hogy úgy fogsz kurva anyázni, mint a záporeső. Nem akarlak elkeseríteni, illetve nem azt mondom, hogy rossz a vége, de ahogy mondtam neked, én azt akkor láttam, amikor bemutatták, mert öreg vagyok. És nekem az akkori, elég fiatal önmagamnak a sokkoló volt a vége. Nem tudtam elfogadni, hogy annak a sorozatnak az a vége. A mai napig nem tudom elfogadni! Azóta ilyen lincs arcképét rakod a darts tábla közepére, és haigálod rá, köpködöd. A játékélményekről szerintem azért ne beszéljünk most, mert én azt gyanítom, hogy szeptemberben nem lesz sok témánk. Attól félek, attól tartok. Azt beszéltük, és tényleg zárjuk ezzel, hogy ez az ősz, bár lesznek jó játékok, talán a generáció leglájtosabb, hát gyengébb, rossz szó ez rá, nem lesz ez gyenge ősz, lesznek kitűnő játék megjelenések, mennyiségileg mindenképpen kevés játék fog kijönni. Tehát valamikor, azt hiszem 2008-2009 környékén volt egy pillanat, amikor sokszor pusztán kapunk játékokat kiadóktól, és gyakran egy csomagba összesűrítve többet. És emlékszem, hogy talán a Modern Warfare 2 jött ki, vagy valami ilyesmi, és ott volt előttem így másfél-két hétnek a tesztanyaga, és ott volt, és tele volt az asztalom. És így így számolgattam, hogy vagyunk, akik teszteket írunk ilyen 4-en, 5-en, van itt 17 játék összesen, vagy amikor kijött a Kinect, és a Microsoft beküldött 20 játékot egyszerre, amikor nem a szokásos ilyen borítékba hozták, hanem megjelent a postás egy kurva nagy dobozzal. És én megijedtem, hogy atya úristen, és volt benne 22 játék. Aztán, hogy kizárt, és valóban kizárt, mert aztán még januárban is Kinect játékokat teszteltünk. És nem azt mondom, hogy visszasírom azt a novembert, vagy azt a decembert, de nem lesz sok játék megjelenni, és a mentő angyal ilyen szempontból az a Wii U lesz. És ezért remélem, hogy nem december elején jelenik meg, ahogy így pletykálták, hanem november elején, ahogy most újabban pletykálják, vagy vannak rámutató jelek, mert az nagyon-nagyon-nagyon nem lenne jó, ha december közepén szakadna a nyakunkba a 22 játék. 22-t nem fogunk tesztelni, a Nintendo-s first party-kat fogjuk tesztelni mind, és reményeim szerint a Ubisoftosokat, de ott az nagy komoly erőket fogunk fektetni abba, hogy ott frissen és jól és sokat. Különösen úgy, egyáltalán nem kapcsolódik hozzá, de ha beírjátok a böngészőtökbe ott, hogy nintendo.hu, ott jelenleg valami visszaszámol valahova. Nem mondom, hogy mi közünk van hozzá. Október 1-én jár le a számlálót, valami fog történni. Legyen ez a vége, és találkozunk szeptemberben, és ami még maradt a nyárból, ami mivel ezt hónap végén rakjuk ki hivatalosan pár óra, élvezzétek ki, jön az iskola. Mindenkinek jó szórakozást. Szeptemberben tényleg visszajövünk, ne búsuljatok. Nem jön az iskola annyira még van 3-4 nap is. Pláne esélye szombat, úgyhogy még semmiképpen sem jön az iskola, aki pedig dolgozik, az meg megszokhatta, hogy folyamatosan szop. Úgyhogy neki már nem jelent semmit a szeptember. Sziasztok, szeptemberben tényleg találkozunk. これなきゃ遊べぬ奴らには心に問いかけるぞ。